स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, कार्तिक कृष्ण द्वितीय, विक्रम संवत 2057, 15 अक्टूबर 2000, प्रातः लगभग 9 बजे, जयपुर, राम। पराकृतमनम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वो वंदे नंदात्मनम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेतेकबाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। महर्षि विभूषित करान नवनीर दभात पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जाने। हरि ओम नमो सर्वात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री शरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो एक बात है, अगर ठीक तरह से माने तो बहुत बढ़िया बात है। जैसे अपने माता पिता को कोई पुरुष जान नहीं सकता, परंतु मानते सबको मानना पड़ेगा ही, और कोई चारा है ही नहीं, और कोई उपाय है ही नहीं, जान कोई नहीं चलता। ये बात समझ में आती है ना? समझ में आती है। अब पिता को कैसे जाने है? माँ को कैसे जाने है? क्यों उस समय होश नहीं था? पिता के जन्म समय था, वो जन्म ही नहीं था हमारा, थे ही नहीं, कैसे जाने हैं? माँ के जन्मने में, जन्मने के समय माँ होश नहीं था, तो माँ के इस माँ के हमें जन्मे है ऐसा याद नहीं होता। छोटा बालक ये माँ है ऐसा भी नहीं समझता, बहुत महीनों वर्षों के बाद समझता है। जैसे ये अपने समझ में नहीं आती बात, केवल मानने में आती है, ऐसे ये सृष्टि सबसे पैदा हुई, जितना संसार पैदा हुआ सब भगवान से हुआ है। भगवान के सिवाय किसी के द्वारा नहीं हुआ, शास्त्रों की, संत महात्माओं की, पुराणों की, वेदों की, सबकी यही वाणी है। तो हम पैदा ही नहीं हुए तो उसको हम जान कैसे सकते हैं? लोग कहते हैं ये तुम्हारे पिता है, तुम्हारी ये माँ है, गलत है, हम मान लेते हैं, संदेह नहीं रहता, परंतु देख नहीं सकते। आप समझ गए कि नहीं समझे पता नहीं इसका, परंतु पिता को देख नहीं सकते, माँ को देख नहीं सकते, देखे बिना जान नहीं सकते, जानना नहीं है, केवल सुन के मान लेते हैं। ऐसे संपूर्ण सृष्टि के उत्पन्न करने वाले, सब सृष्टि को उस उत्पन्न करने वाले, उनको उत्पन्न होने वाला कैसे जानेगा? जान नहीं सकता, बिना जाने भी माने बिना रह सकता नहीं, माना हुआ सच्चा है। बिना देखे मानने वाला बिल्कुल सच्चा है, इनमें किंचित मात्र फर्क नहीं है, तिलचित फर्क नहीं है। ऐसे भगवान को आप मान लो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अवस्था सुखराशी अभिमांशो जीव लोग जीव होता सनातन, ये बात है। अर्जुन ने गीता सुनी, गीता सुनने के बाद भगवान ने पूछा कथित श्रुतम पार्थ, तो एकाग्र चित्त सा, तुमने एकाग्र चित्त से गीता सुनी? एक प्रश्न। और मोह नष्ट हुआ? दो प्रश्न मुझे। तो अर्जुन ने क्या कहा? नष्ट हो मोह, मोह नष्ट हो गया। तात्पर्य था कि गीता अगर ठीक ध्यान से सुने तो मोह नष्ट हो जाता है, तो तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? अर्जुन ने उत्तर एक दिया कि नष्ट हो मोह, गीता सुनाने से इतना उत्तर दिया नष्ट हो मोह, स्मृति लब्धा, स्मृति प्राप्त हो गई। तो स्मृति क्या है? ये बात मामूली नहीं है। मेरे को सत्संग करते कई वर्ष हुए, उसने उतने वर्ष हुए, पर पता नहीं क्या बात है स्मृति लब्धा। क्या हुआ? साधक संजीव ने कहा है निष्काम भाव की और मैं परमात्मा का सुरेश की और तत्व ज्ञान की प्राप्ति स्मृति स्मृति मिल गई। स्मृति का असली स्वरूप तो मैं बताता हूं ये है, जो आप आज का आपको बताया है। अब इस बात के सिवाय हमारे पास कोई चीज नहीं है। और सबसे हमारी दृष्टि में सबसे बढ़िया चीज है स्मृति का रूप, स्मृति लाभ, स्मृति लब्धा। अर्जुन ने कहा तत्व साधात, आपकी कृपा से स्मृति मिली, आपकी कृपा से। अब संदेह रहित हो गया, मैं संदेह रहित हो गया। अब आप जो कहोगे करीशे वचनम, तब आप कहो जैसे करूंगा। इसी तरह से आपको मैंने बात बताई है, अगर ध्यान दें तो स्मृति का पता लग जाएगा। जिन बहनों ने भाइयों ने ध्यान दिया है और स्मृति का पता लग जाएगा। तो स्मृति जो कहते हैं वर्णन आता है गीता में का स्मृति लब्धा, हरेक जगह आती नहीं बात है। और पुस्तकों में दर्शनों में मेरी पढ़ी है ये नहीं आती, गीता में आती है। और मैं इतने वर्षों तक था कि स्मृति चीज क्या है, अब मालूम हुआ है। इतने वर्षों से कल मालूम हुआ है, ऐसी बात है। फिर बहुत सीधी है, सरल है। फिर आपको सबको बता दी, आज आपको सबको बता दी, परंतु आप पकड़ी नहीं पकड़ी परमात्मा ने, इसलिए हमें पता नहीं है। पकड़े तो बहुत साफ साफ सब कह दी, फिर भी जिसके खास जानने की बात हो नहीं जाना तो फिर पूछे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। पुस्तकों में बहुत बढ़िया बात है, पर आप परवाह नहीं करते। और मैं कहता हूं परवाह नहीं करते, आप इज्जत नहीं, क्यों परवाह करते हैं? बहुत अच्छी बात है करते हैं। आप ऐसे परवाह करें तो आपका जीवन बदल जाए। जब तक जीवन नहीं बदला तब तक क्या हुआ? क्यों छोड़ने गई बात ऐसे? और सुन लो राजी हो गए, ठीक है। नहीं सुनने की अपेक्षा सुनना अच्छा है, पर सुनने पर जीवन बदलना चाहिए। हमारे राग द्वेष काम और क्रोध ये ऐसे जैसे प्रबल है ऐसे रहना नहीं चाहिए, ये बात पक्की है। परंतु ये ऐसे जैसे है वर्षों से सत्संग करते हैं फिर वैसे के वैसे ही। आप सत्संग करते हो तो वैसे क्यों हो? कोई हमारे विरुद्ध करता है तो बुरा लगता है, वेरी दिखता है। हमारा बुरा करता है, वेरी दिखता है। असली बात है बुरा करने वाला भला दिखना चाहिए, ये श्रेष्ठ आदमी है, ऐसा दिखना चाहिए मित्र से। नहीं तो सत्संग क्या किया, हमारे आठ देने वाला पूरा देखता, आप समझे नहीं है, समझते तो पूरा ही देखता। दुख के प्रभाव से हुआ, जो दुख का दो बात होती है, एक दुख का भोग होता है, एक दुख का प्रभाव होता है। दुख का भोग करते हैं, भोग याद विचार नहीं सकता, भोग ही नहीं जान सकता। जो भोगों में रचा बसा रहता है वो सुख का भोग करता है, दुख का भोग करता है, वो जान नहीं सकता, अंधा होता है, अंधा उल्लू की तरह नहीं जान सकता। भोग न करके प्रभाव को अपना है वो जान सकता है। शरणानंद जी को पूछा कि तुम्हारी जीवनी क्या है, मानो किस साधन से आप इतने उन्नत हुए, तो कहा दुख का प्रभाव लिख लो, दुख के प्रभाव से। दुख के प्रभाव से आदमी बड़ा जानकार हो जाता है, पर दुख से दुखी हो जाए, खराब बने, वो कैसे दुख होगा, वो दुख का भोग ही है, सुख दुख का भोग ही सभी जीव जंतु सभी है। सुकर कुकर ऊंट खर सुअर और कुत्ता और ऊंट और गधा, ये ऐसे बड़े पशुवन में चार तुलसी हरि भक्ति बिल ऐसे ही नर नार। भगवान भगवान की भक्ति के ऐसे ही नर नार, ऊंट सुकर कुकर ऊंट खर, बड़े पशुवन में चार तुलसी हर की भक्ति में ना ऐसे ही नर नार। आपके मन में जानने की इच्छा हो जाने पिता रोटी नहीं भावे, जाने पिता नींद नहीं आवे, जाने बिना प्यास नहीं लगे, जाने बिना चैन नहीं पड़े, नारायण हरि भगत में ये पांचों निस्वार्थ विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुत, ये पांच स्वात नहीं, नारायण हरि लगन में ये पांचों स्वात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुत, ये पांच स्वात ही नहीं। ये स्वात ही ऐसी लगती है तो लगन नहीं लगी, भीतर परमात्मा विषय लगन नहीं लगी, लगन लग जाती तो ये बात स्वाति नहीं, ये पांच नहीं स्वाति, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुत, ये स्वाति नहीं। तो उन्नत जरूर जरूर होते ही ये नियम है, जरूर उन्नत होती है, विषय भोगों में लगे हुए नहीं हो गए। बड़ी बड़ी बात है कह दो सुन दो सुना दो, उन्नति नहीं होती, लाभ होता है, लाभ होता है। सत्संग करते हैं उनको लाभ होता है, किसी तरह से ही सत्संग में बैठे उनको लाभ होता है, परंतु वास्तविक जीवन बदलता नहीं। और ये लगन और सच्ची तो जीवन बदल जाएगा, जरूर बदल जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, हमारे संशय नहीं है इसमें। मेरा आपका सबका सबका जीवन जीवन बदल जाएगा एकदम। कोई निंदा करे, हमारी तिरस्कार करे, अपमान करे तो आनंद आता है, आनंद प्रसन्नता होती है, सावधानी होती है। और निंदा करे, हमारी कारसांट करे तो उत्साहता नहीं, असली जिज्ञासा नहीं, असली परमात्मा की प्राप्ति के जानने की असली इच्छा नहीं है, तब ये होता है। देने वाला निहाल करने वाला होता है, हमारी कमजोरियों को दूर करता है। मन निंदया यदि जन परितोष लेती नन्नो प्रयत्न सुलभ हो यमानुग्रह हो गए श्रेयोर्थिनो भी पुरुषा परतुष्टि हेतु दुख अर्जितान्य विधना परित्यजन्ति। मेरी निंदा करके, मेरे अवगुण कह करके अरे किसी आदमी को संतोष होता हो, किसी को सुख होता हो, तो भगवान की उसकी बड़ी भारी कृपा है। मेरी निंदा से, मेरे अवगुण कहने से, मेरी कमी कहने से कहने वाले को खुशी आती है तो बड़ी भारी कृपा है उसमें। जो कल्याण चाहते हैं वो आदमी पैसे खर्च करके ये लोगों को खुशी करते हैं, और मेरी निंदा से खुशी हो जाए कितनी बड़ी बात है। हमारा कौन ये खर्च करे, हमारे पाप दूर हुए ऐसा खुशी हो जा। साधक ये बात है, साधक होता है उसके हृदय में ऐसी बात होती है, ऐसी बात नहीं होती तो साधक नहीं है, वो साधक नहीं है। साधक होता तो हमारा दंडा करने से हमारे खुशी आती, सावधानी आती, सावचेत होते, सावधान हो जाते जरूर। इस बात से भाई सच्ची लगन लगाओ, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, भगवान से प्रार्थना करो कि सच्ची लगन लग जाए, लगन आप ऐसी हो जाए तो आप निहाल हो जाएंगे। लगन सच्ची लगेगी तो निंदा करने वाला, काट छाट करने वाला हमारे को प्रिय लगेगा, उपकार करने वाला। आपने सुना मेरी ध्यान से, जो कल्याण चाहते हैं वो पुरुष पैसे खर्च करके भी दूसरों को सुखी देना चाहते हैं, और ये मेरी निंदा से सुखी हो जाए कितना सस्ता काम है। एक कोड़ी हमारा खर्च हुआ नहीं, हमारे पाप नष्ट हुए यार, वो सुखी हो गया, कितने आनंद की बात है, कितनी सुख की बात है, बहुत आनंद होगा, बहुत ठीक। ये बात होनी चाहिए, जीवन में आनी चाहिए। कोई निंदा करे तो उसे खुशी आनी चाहिए, और कोई अवगुण बतावे तो उन्हें बड़े आदर से सुनना चाहिए और उसको दूर करना, उसकी उन्नति हुए बिना रहेगी नहीं, ऐसी पक्की बात है। परंतु जब तक ऐसी वृत्ति नहीं हो तब तक वही सत्संग लगी नहीं है, अभी लगी नहीं है। सत्संग लगेगी तो ये पहचान उसकी होती होगी, क्योंकि हमारे अवगुण दिखते नहीं। अरे कोई बता दे तो खुशी आनी चाहिए, क्योंकि दूर करे पर अवगुणों को करते हैं छिप छिप कर करते हैं, किसी को मालूम नहीं हो जाए तब साधक असली साधक होने का ये लक्षण है। अवगुण करेगा नहीं, अरे भूल से कोई होता है तो निंदा करने वाला बता देता है, हमारे गुरु इतने तेज नहीं होते जितने हमारी निंदा करने वाले तेज होते हैं। हमारे गुरु जी इतने अवगुण नहीं बता सकते, और हमारे साथ खटपट रखने वाला सोड़े कहता ये निंदा, ये दोष है, ये दोष, ये दोष है, तो उसके समान गुरु जी नहीं है। गुरु से विलक्षण विशेष है। एक राजकुमार था, विद्यार्थी पढ़ते थे तो राजकुमार को आदमी लाते विद्यालय में पढ़ाते, पढ़ने पर छुट्टी होती तो सवारी लेकर आते और ले जाते हैं। तो विद्यार्थियों के आपस में खटखट होगी, पढ़ने वालों के तो वहां तो मास्टर किसान बोले ले, बाहर निकले तो कह तू ऐसा है तो ऐसा है, राज मारने लगे ना परमात्मा, कहिए आपको ऐसा तिरस्कार होता पर ये जितना हमारा हित करता है इतना आप हित नहीं करते। सेवा करते हो परंतु ये हित ज्यादा करता है। कैसे तो उस राजपुरुष ने कहा कि एक आदमी इधर से आ रहा है, एक आदमी इधर से आ रहा है, दोनों राह में कोई परिचय नहीं है, पहचानते नहीं, और एक आदमी है जो उसने तो आने वाला सड़क के किनारे एक वृक्ष के नीचे अपना कपड़ा रख करके जल पीने को गया। जल है पीना है ऐसा विचार किया तो जल गर्मी में ऊपर का जल चुस्त गर्म होता है और नीचे जल ठंडा होता है, तो ये जानता था तो जल गया तो नीचे जल आया, वो जल पी रहा था। उसने अपने गर्म कपड़े रखे थे एक वृक्ष के नीचे और जल पी लू जानूंगा। सामने आ रहा था पुरुष, उसने देखा कि कपड़े में एक वृक्ष नीचे विषय में सांप आया, वो उस कपड़े के नीचे बैठ गया। तो वो जब उठा तो उसको कहा सुन सुन बात सुन मेरी, कपड़े बचाओ, तुम्हारे कपड़े में सांप छिपा हुआ है, छिड़ जाएगा काट देगा, सारे कपड़े बचाओ। वो शत्रु है कि मित्र बताओ, क्या वो बैरी है, वो तो मित्र है, जान पहचान नहीं, कुछ जान पहचान नहीं, पर बताता है कपड़े में सांप है, ये कर जाए तेरी वो, तो सावधान हो गया, लेकिन इधर किया तो कपड़ा नहीं हो गया, कपड़ा ले लिया। इसी तरह से मेरे में अवगुण है, मेरी कमी है, तो ये मेरे साथ बताएंगे नहीं, बताएगा दूसरा तो बताएगा यह वो है तुम्हारे ये गलती है ये गलती है, वो निंदा करने में बताएगा, तो निंदा करने वाला शर्मत है। उस राजपूत ने ये कहा अपने आदमियों को, ये हमारे मित्र है, हमारे साथ पढ़ने वाले हैं, और बता रहे हैं तेरे में यह वो है, तेरे में ये गलती है, तेरे में ये गलती है, ऐसे बता रहे हैं, तो उनको मित्र माने शत्रु माने तुम मना मत करो, दमगा मत, खुली कर लो, मैं सुन लो, मैं सुन लो तो मैं सावधान हो जाऊ, तो बोलो ये मित्र हुए शत्रु हुए, कार्य उन्होंने किया वो ठीक किया वे ठीक किया, और राजपूत राजी हुआ भी ये ठीक कर रहे। इसी तरह से तुम्हारी निंदा करने वाले तुम छिपाते हो जिस अवगुणों को, उस अवगुण को कह देता चौड़े लोगों में, तो तुम्हारा बड़ा भारी उपकार करता है, पर तुम छिपाते हो और अवगुणों को रखते हो। छिपाना चाहिए भजन का अपनी अवस्था, आप छिपाते पापों को तो छिपा हुआ भयंकर होता है पाप, ऐसे ही भजन स्मरण में छिपा हुआ है बड़ा श्रेष्ठ होता है, उसको तुम प्रकट करते हो और अवगुणों को छिपाते हो अवगुणों को, तो उसमें बड़े भयंकर होते हुए कोई बता दे तो बताने वाला तुम्हारे साथ शत्रुता दे वो बताएगा, बिना हुआ अवगुण बताएगा है वो गुण बताएगा, थोड़ा है ज्यादा बताएगा, हिमें ये गुण है ये गुण है ये गुण, तो ऐसा गुरु माता से श्रेष्ठ है वो, गुरु जी को इतना पता नहीं है जितना उसको पता है, बताए साहब साहब। तो इस वास्ते निंदा करने वाला, हमारी कार चांद करने वाला, हमारा बड़ा भारी लाभ देने वाला है, परंतु हम समझते नहीं, उसको बुरा समझते हैं। भैया साधक नहीं हुए, अभी तक साधक नहीं हुए, सिद्धि तो दूर रही, साधक भी नहीं हुए। सच्चे साधक हो तो उससे खुशी होनी चाहिए मन में कि बहुत ठीक है। कई कई कहता है ये मेरे को नहीं दिखता, वो कहता है तो खोज करो, आधा अंग आपका नहीं दिखता, आपका संग आपको दिखता है, आपका अंग सड़ा सही दिखता है या अपना अंग सब दिखता पूरा दिखेगा? इस बात अपने गुण अवगुण है दिखते नहीं, छिपे हुए रहते हैं, और वो स्पर्श वो बता सकता है जो बैठ रहता है, वो तुम्हारे ये हुए हैं, तुम्हारी ये कमी है, तुम्हारी ये कमी है, उससे हम दुखी होते हैं, नाराज होते हैं, ये क्यों कहता है? अरे तुम्हारे बहुत लाभदायक है समझते हैं। तो साधक नहीं है, साधक असली साधक होगा उसकी उन्नति होगी, परंतु उसको खुशी होनी चाहिए। ये जो सुनो ये क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं, कोई को उन है हमारे में छिपा हुआ है, और कोई को छिपाते सब थोड़ा जानते भी है फिर भी छिपाना चाहते हैं, फिर वो प्रकट करता है, इस वजह से बुरा लगता है, ये प्रकट क्यों करता है? ये तो हमारा रहना चाहिए शब्द का, ऐसा वो रखना चाहते हैं, हाँ काटे उठी असली साधक नहीं। असली साधक होता है वो निंदा सुन करके प्रसन्न होता है, खोज करता है अपनी कि अपने में कहाँ कहाँ गलती है, ये गलती कहते हैं वो है कि नहीं है तो ठीक है, ये ठीक है अपने दूर करो, अपना सुधार करो, प्रसन्नता होगी। नहीं है तो खोज करो, नहीं है नहीं है तो सिद्ध नहीं किस बात की, और है तो दूर करेंगे, पता नहीं था मैं तो मैंने ये कहता है तो होगा, कहीं ना कहीं भूल होगा, खोज में भूल जरूर होगा, क्यों कहते हैं ये? वैर तो है नहीं हमारे साथ, द्वेष नहीं है, कोई मान शत्रु नहीं है, फिर भी कहते हैं तुम्हारे गलती है, तो हमारी गलती है, वो छिपी हुई गलती ये बता रहा है, वो प्रकट कर रहा है, इस वक्त पूरा बुरा है, बुरा ये बुरा नहीं है, बुरे आप क्षमा करना पाप है ना। साधक की बात करता हूं भाई, आप लोग नहीं कहते, मैंने साधक की बात करता हूं, साधक होगा वो राजी होगा, प्रसन्न होगा, ठीक है अब भूल नहीं करेंगे, अब भूल करिए, अब भूल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। परंतु आज साधक नहीं है भाई, साधक का जीवन और तरह होता है, बड़ा निर्मल जीवन होता है, शुद्ध जीवन होता है, उसे जल्दी उन्नति होती ही है, इसमें फर्क नहीं है, संदेह नहीं है, ठीक नहीं लगता है तो हम साधक नहीं है। साधक ये पहचान है, साधक बुरा नहीं मानेगा, द्वेष नहीं करेगा, प्रसन्नता होगी मन में, प्रसन्नता होगी, इस वास्ते अपनी प्रसन्नता है। तो दुख का प्रभाव होता है, दुख का एक भोग होता है, एक प्रभाव होता है। शरणानंद जी ने अपने जीवन में बताया कि मेरी जीवनी ये है दुख का प्रभाव, लिख लो बदलाव कहो, दुख का प्रभाव एक पुस्तक है, उन्हें लिखी हुई दुख का प्रभाव पुस्तक लिखी हुई, उस पुस्तक को पढ़ो, दुख का प्रभाव कैसे होता है, किस तरह होता है, जल्दी समझ में आती नहीं, उनकी वाणी है ना जल्दी समझ में आती, अच्छा सी दुख का प्रभाव पुस्तक लिखी हुई, ऐसे दुख के प्रभाव से मेरी उन्नति हुई है, मैं जानकार बना हूं, आप ही दुख के प्रभाव का आदर करो आप जाओगे, सीधी सीधी बात है। तुम्हारी जीवनी हम लिखना चाहते हैं, क्या है लिख लो, दुख का प्रभाव, प्रबोध नहीं है, प्रबोध छोटी पुस्तक अपने पास है, हमारे पास थी भेजो थे है, तो आप देखना उसमें लिखा ऐसा क्या ये प्रोग्राम समाप्त होगा कहाँ जाओगे, ये प्रोग्राम के बाद में कहाँ जाओगे, कहते गेंद को क्या पता कितने ठोकर मारेगा, अब गेंद हो गया पता जाओ बोले जाएगा ठोकर मारे, तुम्हारा बढ़िया भाव किसी पिता है किसी माता है किसी भाई है, आप क्या आप अपने भाव क्या समझते हैं, हम समझते हैं गेंद, हम प्रिया प्रीतम दोनों खोलते हैं गेंद, तो गेंद दोनों के चरणों का स्पर्श होता है और आगे आगे हम दौड़ते पीछे भी दौड़ते, हम आगे दौड़े पीछे दौड़े हमारे, और उनकी जीत है हार है हमारे अतीत है, उनका अतीत हमारा अतीत है, इस वजह से हमारा गेंद भाव प्रिया तुम खेलते हैं हम गेंद है, अब कितनी ठोकर मारेगा हम कैसे बताओ, मरने के बाद कितने जाओगे, अब वो खिलाड़ी कितने ठोकर मारेगा वो जल्द मारे उधर जाएंगे बताओ कहा जाएंगे, क्या खिलाड़ी की मर्जी है जिन्हें ठोकर मारे उधर चले जाएंगे, हमने कोई विचार नहीं किया, हम क्यों विचार करें ठोकर मारेंगे वो उधर चल जाएंगे, तो इस तरह से दुख का प्रभाव बताया है, दुख का प्रभाव पुस्तक है उसमें इनकी मिलती हुआ देख लेना, दुख का प्रभाव दुख के प्रभाव को स्वीकार करो, दुख का भोग मत करो, दुख से दुखी मत हो, सुख से सुखी मत हो, दुख के प्रभाव को समझो, उसके प्रभाव से समझ लिया मैं दुख के प्रभाव से मेरी उन्नति हुई है, दुख के प्रभाव से दुख का प्रभाव उन्नति करने वाला है, तो कोई उन्नति चाहे तो दुख के प्रभाव को अपनाओ, उन्हें अपनाने से लाभ होता है, ऐसा उन्होंने लिखा है, वो प्रबोध नहीं पुस्तक छोटी सी आरंभ में है, ये बात आरंभ में है, आरंभ में पूछा किसी ने तो उत्तर दिया है, तुम्हारी जीवनी क्या है, हमारे दुख का प्रभाव लिख लो, लिख लो तुम लिख लो दुख प्रभाव है, तो सज्जनों सत्संग करता है या साधक होता है उसको निंदा से दुख होता है, ये साधक का काम नहीं है, साधक को प्रसन्नता होनी चाहिए आनंद होना चाहिए, निंदा होने से पाप नष्ट होते हैं, प्रशंसा होने से पुण्य नष्ट होते हैं, आदर सत्कार लेने से पुण्य नष्ट होते हैं, निरादर तिरस्कार से पाप नष्ट होते हैं, तो हमारे पाप नष्ट होना चाहिए कि पाप रहना चाहिए, क्या पुण्य नष्ट होना चाहिए, शुभ कर्म नष्ट होना चाहिए, साधु को तो ऐसा चाहता है, कभी चाहता हूं वो चाहता है हमारे पाप नष्ट हो जाए, अवगुण दुर्गुण दुराचार अथा अत्याचार अत्याचार व्यभिचार ये दूर हो, तो ये दूर होने दुख के प्रभाव से, दुख होता है उसका प्रभाव होता है, दुख आता है दुख भोग दुख होने दो, इसमें सार क्या चीज है, ये क्यों कहता है ऐसा, इस बात को खोज करो, ये कहता है तो सच्ची बात है, खोज करो अपने कहां कहां गलती है और वो ठीक तरह समझो लिखे जो सुनो सावधान होकर लाभ होगा, ये साधक की बात है, साधक होता है हरदम सावधान रहता है सावचेत रहता है, सावचेत जो कोई अवगुण बताओ तो वहां सावधान ज्यादा होता है, नहीं तो अवगुण सुनते भूल में चले गए अपने अपने अवगुण पुष्ट होते भीतर भीतर, बाहर तो होता है साधन और भीतर भीतर अवगुण वे जमा होते हैं, उनको जाने नहीं किसी को बताने लगे लोग खराब समझने लगे, तो लोग खराब समझे तुम खराब रहो, लोग समझ ले डरता है, खराबी मन में है, दूसरा दुख नहीं होता, खराब दृष्टि होती है। तो खराब दृष्टि को समझने वाला वो साधक होता है। एक संत की बात सुनी, एक संत थे, व्याख्यान देते थे, व्याख्यान देते हुए किसी स्त्री को देखा, वो स्त्री का सुंदर रूप देखा, सुंदर रूप देखा तो मन चला के बड़ी सुंदर है, चट उठ जाते, अरे चोर चोर चोर चोर चोर चोर चोर सब पहुंच जाते, भाग्य भाग्य भाग्य भाग्य भाग्य मन में आते कामर आया था भाग्य चोर चोर चोर चोर चोर उठ कर उठ, अरे चोर आ गया, चोर चोर भाग गया, बैठ जाओ भाग गया। इस तरह सत्संग सुनाते थे, समझे, चोर आ गया लूट लेगा, खड़े हो जाते पुष्ट, अरे चोर चोर चोर चोर चोर मैं कहा भाग गया, भाग बैठ शांति से बैठ जाए, सुनो सत्संग सुनो। ऐसे संतों की युवतियों की पार्श्व भाग में कथा कथा आती है, ठंडी बहुत पड़ती थी, ठंडी से बर्फ गिरती थी, बर्फ गिरती थी, तो कोई एक स्त्री जा रही थी, आप बैठते भीतर कमर बंद किए हुए, तो स्त्री का कहने की आवाज सुनी, आवाज सुनी थे कौन है, ऐसे करके कमर खोला, बाहर पग निकाला, ऐसे कसम करता है स्त्री को देखना चाहता है, तो गहने मारे बारे भाग रहे, रात भर मारे जाएगा, भीतर जाएगा, दिल कमाल बात है, पग पड़ रही ठंडी में, बर्फ गिर रही है, तो नहीं है, फिर जाएगा, फिर जाएगा, सुनेगा गहना देखेगा किसका है, देख ले ऐसे सुंदर पार्श्व भाग माती है, ऐसी बात, ऐसी बात बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है। जो साधक होता है वो आराम सुख नहीं चाहता, भोग नहीं चाहता है, आराम नहीं चाहता है, आराम का टुकड़ा करते हुए आराम आ राम हे राम आ राम जी आओ राम जी, आराम नहीं, आराम का टुकड़ा उतर पुतर कर दिया, हे राम आ राम आ, ऐसे साधु होते हैं, वो सुख नहीं चाहते, हम तो बातें बनाते हैं बहुत वर्षों से, बूढ़े हो गए, बातें बनाते बनाते बूढ़े हो गए, फिर बनाने की मन में अभी बनाने हैं, पहले जैसे नहीं है, कोई पूछे तो बहुत ज्यादा होते हैं, कोई पूछे तो बहुत आती है बात, बिना पूछे कम आती है, पहले बहुत ज्यादा पैदा होती थी जोरदार, अब भी आती है, पर उपदेश कुशल वो तेरे जे आचरित नर्न घनेरे, पर उपदेश परोपदेश मेला जाम शिष्ट सर्वे भवंते, दूसरों हजम करे इन दवाई याद लगा दे, इन दवाई ये ले ले, फिर भी ठीक हो जाएगा, अब बैठ ना तो क्यों बता रहे हो, शास्त्र में दोष बताया है, अनजान आदमी आज दवाई बजाता है तो ठीक तो बताता नहीं, नुकसान होगा, ब्रह्म हत्या लगती है, ब्रह्म हत्या, सौश्रम जी गया था, सौश्रम जी ने मेरे को वैद्य थे, अच्छे अच्छे वैद्य थे, देखने में नवी वैद्य थे, गंगा सर जी महाराज ने कहा गए हमारे देश में ऐसे वैद्य है, कहा न तो आप ये बात है, ये मूसा बचा हुआ वो सही ठीक नहीं रहेगा, आए नहीं फिर तो दूर आए नहीं, पर ये कहते थे कि हमारे देश में ऐसे वैद्य है, पहले कह दिया आदमी वो थरे होने वाला है। हमारे विद्या गुरु जी महाराज थे आनंद आश्रम में, उनके कलेजे में दर्द खींचा जोर से, कहते कि ऐसा मित्र मर जाऊंगा, कहते अब तो मरोगे नहीं, जब मरो तो इस बीमारी इतने मरोगे, मेरे सामने ही बात है, जब कभी मरोगे इस बीमारी से नहीं मरोगे, फिर अभी मरोगे नहीं, कोई मामूली बात है, कह दिया मरोगे तो इस बीमारी से नहीं मरोगे, फिर सामने ही बात है, सुनो भी नहीं है, बीमार विद्या गुरु जी थे। गंगा जी ये बात कही हमारे देश में ऐसे वैद्य है। तो ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे जानने वाले कम होते हैं, ऐसे संतों में होते हैं, ऐसे महात्माओं में होते हैं, गृहियों में होते हैं, माताओं बहनों में होती है, कई स्त्री होती है, पुरुष होते हैं, रत्न होते हैं छिपे हुए, पता नहीं लगता उनका, पता ऐसे जान ऐसे जानवर जान का फिर ले होते। ऐसी बातें भाई अपने साधक बता है, अपने पुस्तक मिली साधक सजीव है। एक अच्छे पढ़े लिखे थे, मैं तुम्हारी गीता कौन पढ़ेगा, भाई पंडित प्रसन्न करेगा नहीं, वो हमने पंडितों में लिखी ही नहीं है, हमें साधु में लिखी, साधु सजीव है, पंडितों ने लिखी, सरस्वत भाषा में लिखी है, शुद्ध शब्द भी थोड़ा है, कौन कौन नहीं शरणा ने जो लिखे तो गहरी है, समझ नहीं है, सिद्धांत वही है, वही सिद्धांत है, और सरलता से समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा जी अटक जाकर समझ में नहीं आओ, ऐसी बात नहीं होगी, आप करे ना करे आपकी मर्जी है, सदा नहीं बात समझ नहीं सकते आदमी, बातें हुई इस वास्ते में कहता हूं, ये देखो इनमें आपको अच्छी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, उन बातों को काम में लाओ, आपके जरूर फर्क पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है, फर्क पड़ेगा। पूछते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दो बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई ये बात बढ़िया समझ में नहीं आई है, और कैसे दूसरा है आपके भगवान की सेवा है, दूसरा कोई मानते ही नहीं समझवाते थे, दूसरा है भगवान भी है और भी है, जब तक और है तब तक भगवान पूरे नहीं है, पूरे भगवान मेरे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा इसे पूछा, ये बात समझ में नहीं, तो दूसरों को अपना मानते हो हमारा पूछ रहे, दूसरों कोई दूसरों कोई नहीं हमारा, सेवा सबकी करो, आदर सबका करो, सुख पहुंचाओ सबको, आराम पहुंचाओ, परंतु बात बातों एक ही, अपना इससे अपना संबंध से केवल भगवान के साथ और किसी के साथ अपना संबंध है ही नहीं, तो देखो आप आपकी बातें बहुत बढ़िया होंगी, बहुत अच्छी होंगी, जीवों का उद्धार करने वाली बातें हो जाएगी, आप गहरे उतरे समझो, कहीं सुने कहीं नहीं सुने, सुने वाली मर्जी उन्हें भी न सुने, तो बड़ी अच्छी बात कहते हैं, साधना में बाधा डालने वाला और ईश्वर विरोधी में भलापन कैसे देखे, आपने भी कहा ना कि बाधा डालने वाला ईश्वर विरोधी है, उसको भला कैसे समझे, ईश्वर विरोधी मैंने नहीं कहा, ईश्वर विरोधी शब्द आया ही थी मैं, आपके अवगुण कहने वाला है, आपके कमी बताने वाला है, वो आपकी उन्नति करने वाला है, इस उन्नति का मैंने इस बाधा देने वाला हमारे हमारे आपके बाधा देने वाला है, बाधा डालते हैं वो बाधा डालता है उसमें भला आपके आपकी दृष्टि से बाधा डालता है, आपकी उन्नति करता है, वास्ते वो आपकी गलती को बताता है, आपके भाई वादा डालता है, बाधा नहीं जाता आपके वास्ते उन्नति जाता है, वास्ते उन्नति करता है, आपको बाधा देती है क्योंकि अपना अवगुण प्रकट करता है, हमारी कमी प्रकट करता है, इस वास्ते बुरा लगता है, ये गलती है हमारी, बाधा डालता है, बाधा साधन कोई डांट सकता ही नहीं, कई ताकत नहीं, भगवान ही तरफ चले अरे बाधा डालते अरे भगवान जीव है बन गए, भगवान जीते जी बदल देगा, फिर उतार गया बदल शक्ति दे किसी की भी, हम भगवान को चाहते हैं, भगवान जानते हैं, भगवान जाने ना मैं जानूंगा, एक पद आता ना भाई एक पद आता है ना क्या भगवान जानू क्या मैं जानू क्या भगवान जाने, एक पद आता है ऐसा किसी को पता नहीं है, मैं जानू क्या भगवान जाने, तीस आदमी पता नहीं है, ऐसा पद आया है तो भगवान जो है क्या फैसला तीसरा आदमी बताइए, तीसरा आदमी क्या बताएगा, स्मृति लब्धा अभी बताइए ना आप आरम्भ स्मृति लब्धा तो कौन सी स्मृति, भगवान है, भगवान है मेरे हमारे पिता है, पिता की स्मृति जो संपूर्ण जगत का पिता है वो हमारा पिता है, स्मृति बाप को याद तो नहीं करते हैं, किसी को सबको मेरा पिता अच्छा लगता है, याद करते ही नहीं, बिना याद के याद होते हैं, ऐसे भगवान बिना याद के याद हो गए अच्छे लगे, हरि से लगे रहो भाई, राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, प्रभु से लगे रहो भाई, हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, ऐसा ध्यान धरो घट भीतर आवागमन मिटाई, ऐसा ध्यान धरो घट भीतर आवागमन मिटाई, जी के तुम जानो के प्रभु जाने मायापति रघुराई, के तुम जानो के प्रभु जाने मायापति रघुराई, राम जी से लगे रहो भाई, प्रभु से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, माँ तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो रंका लागी बंका लागी लागी सदन कसाई, रंका लागी बंका लागी लागी सदन कसाई, ही धन्ना भगत के ऐसी लागी हरि ने साख निभाई। धन्ना भगत के ऐसी लागी हरि ने साख निभाई। राम जिस लगे रहो भाई प्रभु से लगे भाई। तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिस लगे रहो भाई। हाँ तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिस लगे रहो भाई। सेना लागी के वट लागी लागी मीरा बाई। सेना लागी के वट लागी लागी मीरा बाई। बलख बुखारे ऐसी लागी छोड़ चले बादशाही। बलख बुखारे ऐसी लागी छोड़ चले बादशाही। हरि से लगे रहो भाई प्रभु से लगे रहो भाई। तेरी बिगड़ बात बन जाई राम जिसे लगे रहो भाई। हाँ तेरी बिगड़ बात बन जाई राम जिसे लगे रहो भाई। तू लागी प्रहलाद के लागी नारद बीन बजाई। तू लागी प्रहलाद के लागी नारद शिव सन का दिक लगे रहत नित कब हुन रहत अघाई। शिव सन का दिक लगे रहत नित कब हुन रहे अघाई। राम जिस लगे रहो भाई प्रभु जे लगे रहो भाई। बन जाई राम जिसे लगे रहो भाई। हाँ तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिसे लगे रहो भाई। ऐसा ध्यान धरो घट भीतर आवागमन मिटाई। ऐसा ध्यान धरो घट भीतर जानो के प्रभु जाने मायापति रघुराई। के तुम जानो के प्रभु जाने मायापति रघुराई। राम जिस लगे रहो भाई प्रभु से लगे रहो भाई। तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम लगे रहो भाई। हाँ तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिस लगे रहो भाई। सतगुरु बैठे सेन बतावे सूरा लड़त लड़ाई। सतगुरु बैठे सेन बतावे सूरा लड़त लड़ाई। भेरी शंख नगारा बाजे वीर चले हर साई। भेरी शंख नगारा बाजे वीर चले हर साई। राम जिस लगे रहो भाई प्रभु से लगे रहो भाई। तेरी बिगड़ी बात बन जाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिस लगे रहो भाई। बैरी घाट